Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już czwartek, 14 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja zakończyła pracę nad poprawkami zgłoszonymi do projektu zmian w kodeksie wyborczym. Dziś pierwsza zagraniczna podróż Mateusza Morawieckiego w roli premiera. Weźmie udział w unijnym szczycie w Brukseli. Zmarł Jach Paszkiewicz, twórca pierwszych polskich wideoklipów. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zakończyła pracę nad poprawkami zgłoszonymi do projektu zmian w kodeksie wyborczym w czasie drugiego czytania. Przyjęła m.in. poprawkę PiSu wydłużającą kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Inna poprawka pozostawia jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Kolejna zakłada, że komisarze wyborczy nie będą ustalali granic okręgów wyborczych. Pozostanie to w gestii władz samorządowych. Pierwotnie w projekcie PiSu proponowano nadanie komisarzom wyborczym kompetencji do ustalania granic okręgów wyborczych. Mateusz Morawiecki udaje się dziś w pierwszą zagraniczną podróż jako premier na unijny szczyt do Brukseli. Wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiał z premierem Włoch. Dzień później spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że z Francją mamy sporo wspólnych spraw do omówienia. Podkreślał, że w wielu kwestiach jest potrzebny intensywniejszy dialog, także unijnych. Premier Morawiecki, można powiedzieć, odziedziczył te konsultacje na marginesie Rady po premier Szydło, która w czasie ostatniej swojej wizyty w Paryżu ustaliła z prezydentem Macronem, że będziemy się częściej spotykali w kontekście przygotowania Rady Europejskiej. Panowie się znają dobrze, ponieważ prezydent Macron, będąc jeszcze ministrem gospodarki, był przyjmowany przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, więc to nie będzie spotkanie zapoznawcze. W czasie dwudniowego szczytu szefowie państw i rządów będą rozmawiać m.in. o kwestiach migracyjnych i Brexicie. Tata był otwartą osobą i takiego będę go zawsze wspominać, ponieważ miał miejsce w swoim sercu dla wszystkich i też chciał być zawsze artystą, który potrafi znaleźć język ze wszystkimi wokół siebie. Chciał przekazywać swoją wiedzę, co robił jako nauczyciel technik filmowych, jak i innych technik plastycznych. W taki sposób zmarłego dziś Jacha Paszkiewicza wspomina jego syn Janek. Jach Paszkiewicz był legendarnym twórcą pierwszych polskich wideoklipów. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak Demono, Kult, Kazik Staszewski, Maciej Maleńczuk, Hej, Budka Suflera czy Majka Jeżowska. Był także współtwórcą Festiwalu Polskich Wideoklipów Jach Film. Według NIK jest coraz więcej dzieci z otyłością, brakuje urozmaiconych produktów żywnościowych w sklepikach, posiłki dla uczniów mają zawyżoną zawartość białka i tłuszczu, a przerwy w szkole są za krótkie na zjedzenie obiadu. To wnioski z raportu o zdrowym żywieniu w szkołach przedstawionego w Sejmie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jolanta Stawska, dyrektor delegatury NIK w Krakowie, wyjaśnia, że instytucja sprawdzała nie tylko koszt i jakość posiłków, ale też czas na ich spożycie. W jednej ze skontrolowanych szkół obiady wydawane były o 9:20. W kolejnej od 10:10. To jest, proszę Państwa, problem organizacji szkół, bo jeżeli mają krótkie przerwy i dużo dzieci, no to zaczynamy wcześniej wydawać obiady. Nie wiem jak u Państwa, u mnie w szkole obiady kończy się wydawać o 14:30, czyli po lekcjach też dziecko już nie zje. Wiceminister edukacji Marzena Machałek w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że resort edukacji chciałby wydłużyć przerwę obiadową. Chcemy to wprowadzić. Rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić to może nawet rozporządzeniem, żeby była długa przerwa obiadowa, bo to jest warunek dobrostanu dzieci. Kontrolą objęto 20 szkół podstawowych z kilku województw. W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów. W Rosji zaostrzono kary za dręczenie zwierząt. Projekt zmian przyjęła Duma Państwowa, Izba Niższa rosyjskiego parlamentu. Znowelizowane przepisy przewidują zeznęcanie się nad zwierzętami, karę do 5 lat więzienia. Dodatkowo rosyjscy deputowani wprowadzili kary dla osób, które publikują filmy lub zdjęcia, na których widać, jak człowiek znęca się nad zwierzęciem. Rosyjscy obrońcy praw zwierząt podkreślają, że są zadowoleni ze zmiany przepisów, ale jednocześnie przyznają, że surowsze kary nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z ochroną czworonogów. To był serwis Trójki. W ciągu dnia będzie pochmurno, możliwe też opady śniegu i deszczu na wschodzie i zachodzie kraju. Termometry pokażą od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, w rejonach podgórskich do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. We'll be right back. raz, dwa, próba mikrofonu. Tak, to dzisiejszy zestaw muzyczny. Pięknie słychać, piękny. Wokal idealnie radiowy dzisiaj ma pani prowadząca przyczajona. 524 wydanie Ciemnej Strony Mocy i dzisiejszy zestaw muzyczny dla wszystkich pokrząkających, kaszlących, kichających, po domu często chodzących w szalikach, jako i ja, a czasem nawet w czapkach, bo gorączka skacze po skali termometra absolutnie bezkontrolnie. Zimno, ciepło, ciepło, zimno. Człowiek nie wie, czy ma się rozbierać, czy ma się ubierać, czy ma w ogóle wejść pod kołdrę i najlepiej spod niej po prostu nie wychodzić. Problem tylko z tatusiem, który chce wyjść na spacer. 6,5 minuty po północy rozpoczynamy Ciemną Stronę Mocy. Dzisiaj zestaw absolutnie odgrzebkowy. Nie wiem, co mnie naszło, żeby taki odgrzebkowy zestaw zrobić, ale nawet Faithless nam się pojawi. Mickey Beckman, Tal Miller, Rock, Rock, and then Shice. Mickey Beckman, Tal Miller, Rock, Rock, and then Shice. Turntable rockers in ice. Turntable rockers in ice. Sia ice. When yet are wise. Mickey Beckman, Tal Miller, Rock, Rock, and then Shice. Mickey Beckman, Tal Miller, Rock, Rock, and then Shice. Turntable rockers in ice. Turntable rockers in ice. Sia ice. My Conviction i oczywiście Trentemoller. Ja spróbuję dzisiaj coś mówić do was, moi drodzy słuchacze, ale to będzie taki problem. Saint-Germain przed nami. O, Alabama Shake się dzisiaj pojawi, a Faithless, jak mówiłam, też będzie. Naprawdę zupełnie przedziwny będzie dzisiaj zestaw muzyczny, ale mam nadzieję, że idealnie pasujący pod nastrój. Pozdrawiam ciepło wszystkich tych, którzy pod kołdrą leżakują i chodzą z chusteczkami przyklejonymi prawie że do nosa. Jakieś coś teraz panuje, nie wiadomo w sumie co to jest. Na szczęście nie angina, jak się okazało. Bardzo ostre zapalenie gardła może. 12 minut po północy, już pierwsze meldunki są. Konrad wita z Paryża. Pozdrawiamy Konradzie bardzo ciepło. I witamy godzinę Polar Jedi. No tak, witam godzinę Polar Jedi. To jest jedyna informacja, którą mogę wam powiedzieć. Marsz do kina. Wszyscy, którzy kochają Gwiezdne Wojny, powinni pójść do kina na Last Jedi. I więcej opowiedzieć nie mogę, bo przecież zdradzać będę szczegóły. A tak mi się ciśnie na usta, tam tyle rzeczy się dzieje w tej ósmej części Gwiezdnych Wojen. Mogę powiedzieć tylko tyle, może to niektórych zachęci. Księżniczka Leia przez cały film się przewija, jest absolutnie cudownie, cudownie prawdziwa. say, oh, forget it. Down, down, down, down, down, down, down, down. Of our neighborhood from the suicides of the Lisbon girls. People saw their clairvoyance in the wiped out elms and harsh sunlight. Some thought the tortures tearing the Lisbon girls pointed to a simple refusal to accept the world as it was handed down to them, so full of flaws. But the only thing we are certain of after all these years is the insufficiency of explanation. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. From on, the Lisbon house began to change. Almost every day, and even when she wasn't keeping an eye on Cecilia, Lux would suntan on her towel, wearing a swimsuit that caused the knife sharpener to give her a 15-minute demonstration for free. The only reliable boy who got to know Lux was Tripp Fontaine, who only 18 months before the suicides had emerged from baby fat, to the delight of girls and mothers alike. Shut the house to maximum security isolation. The girls' only contact with the outside world was through the catalogs they ordered that started to fill the Lisbon's mailbox with pictures of high-end fashions and brochures for exotic vacations. Unable to go anywhere, the girls traveled in their imaginations to gold-tipped Siamese temples, or past an old man with a leaf broom tidying a moss-covered speck of Japan. And Cecilia hadn't died. She was a bride in Calcutta. Collecting everything we could of theirs, we couldn't get the Lisbon girls out of our minds. But they were slipping away. The colors of their eyes were fading, along with exact locations of moles and dimples. From five, they had become four, and they were all the living and the dead, becoming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us. Lux was the last to go, fleeing from the house we'd forgotten to stop at the garage. After the suicide free-for-all, Mr. and Mrs. Lisbon gave up any attempt to lead a normal life. They had Mr. Headley pack up the house, selling what furniture he could in a garage sale. Everyone went just to look. Our parents did not buy used furniture, and they certainly didn't buy furniture tainted by death. We, of course, took the family photos that were put out with the trash. Mr. Lisbon put the house on the market. It was sold to a young couple from Boston. It didn't matter in the end how old they had been. Or that they were girls. But only that we had loved them. And that they hadn't heard us calling. Still do not hear us. Calling them out of those rooms where they went to be alone for all time. Alone in suicide. Which is deeper than death. And where we will never find the pieces to put them back together. My name is Maxi Jazz and I ain't no joke. I make you choke on the mic when I go for broke. When I come into a jam, I tear off my shirt. I have no knowledge of fear, cause I'm here to do work. Your level if you follow me for quality, and I make no apology for linking my thinking with computer technology, cause this is like a modern day hymn for the new church. I search for the truth, I got a hole in my tooth, I'm uncouth, yes sir. I'm from a street university where we learn to earn even in times of adversity, and I will find the easy way out of a hard time. Petty crime sometime, but now I'm inclined to find a fresh direction. Kiss me, Nick. Check out the funky section, cause this is the part where I start to impart words of comfort coming straight from my heart. I'm not a mystic, my views are realistic, simplistic. One special brew, I get pissed quick and get sick, so I don't do it no more. I won't find peace of mind rolling around on the floor. The point I wanna make is you could never escape from your fate. The mistake is to take without giving from within. You wanna know how I'm living? I'm cool, I'm looking after myself. And I could never place wealth before my spirit. I feel it's unhealthy. The devil creep around your soul. Stealthy, stealthy till you get bold. Rush the golden before you're much older. Your soul is sold. Where's it getting you? Competition starts sweating. Your gold diggers setting you up. Soon be forgetting your existence. Do you need it for instance? I have to admire your persistence. Since sticking to the game plan that brings you pain, man. And at the end of the day, nothing is gained. So listen to the voice within. I'll see you later. Pay heed to the grand oral disseminator. The space behind your eyes is filling up with something like peace. As your thoughts cease, some pleasure grows in your soul. I ain't a Christian, sometimes I feel like kissing them. But listen, I'm just trying to tell you what I know. If you would once relax, chill to the max. These words on wax will cause sweet bells to ring in your soul. If I say God is alive, I know you wanna know why. Babies die, food don't grow wide. Chains smash, planes crash, situation mash and slam bam. Your fellow man, money's in fashion, it ain't rational. Because damn it, he didn't just give us the planet and its wealth deep inside you. So he left a piece of himself. The Lord is in here, his voice is small. You keep lying and trying, denying the call from inside. You can't hide responsibility, so decide from today just how it's gonna be. Thou shalt have no other God but me. He can set you free, see, but you have to listen. And who's a false idol? I see you kissing money, success, and untold wealth, good health. And all you have to do is love yourself. It's a fact, you'll attract all the things that you lack. So just chill and get off the racetrack and take a pace back, face facts. It's your decision. You don't need eyes to see, you need vision. Continue to view the Lord as being separated, and you're living a lie that's been perpetrated for many centuries. I wanna mention these facts in my rap. I don't sing, but I wanna share the peace that it brings. My name is G-O-D, the Grand Oral Disseminator. Reverence, pierwszy album grupy Faithless, brytyjskiej grupy Faithless, wydany w 96 roku, później ponownie w październiku w 96 pod nową nazwą Reverence in Reverence. Ojojoj, Faithless. Dobre odgrzebki. Chyba dobre odgrzebki, bo dobra muzyka nie ma daty ważności. Ustaliliśmy to dawno temu. A już odpowiadam na pytanie, na które w sumie odpowiedź już padła na grupie, ale przecież nie wszyscy są na naszej grupie, na znanym portalu społecznościowym. Wybacz, DJ Shadow, że cię zagaduję. Wcześniej to była grupa R oczywiście i to była ścieżka dźwiękowa do filmu The Virgin Suicide. Nagrana w 99, wydana w 2000 roku. Chyba na samym początku, z tego co pamiętam. Rewelacyjna ścieżka dźwiękowa w całości, oczywiście do przesłuchania. Dobre odgrzebki. Dobrze, DJ Shadow, można go w sumie zagadywać, bo go znamy na pamięć. No nie, no dobrze, nie będę zagadywać DJ Shadowa, ale głos mi wrócił, proszę. 17 minut do godziny pierwszej. Boląco uszne, dobry wieczór z Konina. Chirurgia naczyniowa Zielona Góra, Bartoszu, pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia z Wiednia, też zapalenie gardła od niedzieli, a mimo wszystko wracam z pracy i słucham, a ja w pracy jestem, a później dopiero spać będę. Tak wypada. Strzelce Krajeńskie też serdecznie pozdrawiają. Rzeszów, Wrocław i zjednoczeni z Katarem 3 City pozdrawia od Joasi. assimilates and feeds the body. So the crab feeds his astral brain, assimilating and distributing all he receives slowly until it becomes a part of him. To be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming through. The music's coming child of God. He was walking along the road, and I asked him, "Where are you going?" And this he told me, "I'm going on down to Yasker's farm. I'm going to join a rock and roll band. I'm going to camp out on the land and try and get my soul free. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves." Thank you. just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words. Give me the words that tell me. So easily. 10 minut do godziny pierwszej. Kto już widział ostatniego Jedi, oczynił 8. część Gwiezdnych Wojen, ręka do góry. Jak wrażenia? Ja obiecałam, że opowiadać nie będę.